produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nożownik, który zranił 4 osoby w galerii handlowej w Olkuszu, skierowany na obserwację psychiatryczną. Wyższych kar za napaść na ratowników chcą załogi karetek. Rozmowę rano w Ministerstwie Zdrowia. Jest tak, to oskarżenie w sprawie byłego szefa policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o wybuch granatnika. Jako stabilny. Lekarze określają stan 4 osób ranionych przez nożownika w galerii handlowej w Olkuszu w Małopolsce. 3 pracowników sklepu i 1 klientka są w szpitalach w Olkuszu, Chrzanowie oraz Dąbrowie Górniczej. 23-letni sprawca po zatrzymaniu trafił na obserwację psychiatryczną, informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Jest dozorowany przez policjantów. Przewiezienie go do prokuratury i dalsze czynności są uzależnione już od lekarzy. Służby ustalają, czy to ten sam mężczyzna, który kilka dni temu także w Olkuszu ranił nożem 60-latkę. Ratownicy medyczni chcą zmian w przepisach, by ratując życie innym, nie musieli bać się o własne. O 9:00 spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Agresja ze strony pacjentów to codzienność w naszej pracy, podkreśla Karol Wojtczak z Krajowej Izby Ratowników Medycznych. Przede wszystkim te kary, żeby były bardziej dotkliwe i nie skończyły się na odrobieniu godzin społecznych, bo na razie tak to wygląda. To, co proponujemy z takich szybkich rozwiązań, to wprowadzenie kamer nasobnych i rejestracja przebiegu udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, ale również w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Wspólnie poszukamy rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo ratowników medycznych, zapowiada szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Można tutaj podjąć różne kroki, tak aby ratownicy medyczni byli lepiej zabezpieczeni. Organizacja ratowników wskazała pewne kierunki pracy. Rozmawiałem o tym już kilka razy z panią minister Leszczyną i będziemy chcieli, żeby te działania podejmować szybko. W weekend w Siedlcach mężczyzna, który wezwał pogotowie, śmiertelnie ranił nożem ratownika. Sprawcy grozi dożywocie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi głównemu policji Jarosławowi Szymczykowi. Prokuratura zarzuca mu posiadanie i nieumyślne odbezpieczenie granatnika, który wystrzelił w jego gabinecie. Akt oskarżenia dotyczy wydarzeń z 12 i 14 grudnia 2022 roku. Jarosław Szymczyk przewiózł wówczas do Polski z Ukrainy granatnik, ale nie zgłosił tego faktu funkcjonariuszom służby celno-skarbowej podczas kontroli w Dorohusku. Dokonał zwolnienia zabezpieczeń granatnika przeciwpancernego, a następnie doprowadził do jego wystrzału i gwałtownego wyzwolenia energii, powodując uszkodzenie konstrukcji pomieszczeń Komendy Głównej Policji. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Za nielegalny wwóz i posiadanie granatnika byłemu szefowi policji grozi do 8 lat więzienia, zaś za nieumyślne jego odbezpieczenie i wystrzał w budynku komendy kara to nawet 5 lat pozbawienia wolności. Jarosław Szymczyk jest przekonany o swojej niewinności. Jak informował w mediach, chciał złożyć dodatkowe wyjaśnienia w sprawie, ale nie został zwolniony z tajemnicy państwowej i służbowej. Jan Olencki, Polskie Radio. O 9:00 sąd w Poznaniu wznowi proces w sprawie śmierci Ewy Tylman. Wezwał 2 świadków. To policjanci, którzy uczestniczyli w eksperymencie. Sąd chce wyjaśnić wątpliwości zgłaszane przez obrońców, którzy twierdzą, że eksperyment nie był prawidłowo przeprowadzony. W 2 poprzednich procesach oskarżony Adam Z. został uniewinniony, ale sąd apelacyjny oba wyroki uchylił. Teraz prokuratura chce, by mężczyzna został skazany nie za zabójstwo, ale za nieudzielenie pomocy Ewie, która uciekając przed nim wpadła do warty. Od tragedii minęło ponad 9 lat. Profesor Jim Mazurkiewicz z Teksasu potwierdza, że zgłosił swoją kandydaturę na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Nie dostał jeszcze żadnej odpowiedzi. Jim Mazurkiewicz zgłosił swoją kandydaturę w grudniu ubiegłego roku. Wtedy rozpoczął się proces składania aplikacji na stanowiska w przyszłej administracji Donalda Trumpa. Kandydaturę profesora wspierają m.in. niektóre osoby ze środowisk polonijnych, naukowych oraz jego byli absolwenci. W rozmowie ze mną Mazurkiewicz powiedział, że był zaskoczony doniesieniami z Polski, że znajduje się na czele listy kandydatów na ambasadora w Warszawie. Profesor powiedział, że nie miał jeszcze żadnej formalnej rozmowy na ten temat z Departamentem Stanu i nie wie, jakie ma szanse na objęcie funkcji ambasadora. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Julian Świerzewski, laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Otrzymał ją za rolę w filmie Biała Odwaga w reżyserii Marcina Koszałki. Chyba jeszcze do mnie nie dociera, jestem zaskoczony, ale też bardzo wdzięczny za to, że ta praca została zauważona i to jest super zaszczyt. Na pewno mi to daje takie poczucie zauważenia i to zawsze jest miłe, ale też popychające do przodu. Nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 roku młodym, wyróżniającym się aktorom. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy 25. miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Świata to wszystko, na co było stać reprezentację Polski w piłce ręcznej? Trafny komentarz Macieja Gębali. Robota wykonana, byle jak, ale wykonana na koniec końców. Ciągnęliśmy maksa z tego Pucharu Prezydenta, bierzemy go do domu. Po odpadnięciu z turnieju głównego Polacy zagrali o Puchar Prezydenta właśnie wczoraj w Poreczu. Podopieczni trenera Marcina Lijewskiego potrzebowali karnych, by pokonać Amerykanów. Było po 21, a po serii rzutów 3-1. W starciu o półfinał Francuzi wygrali z Egiptem 34-33, a Chorwacja za turniejową burtę wyrzuciła Węgry 31-30. Dziś wyłoniona zostanie obsada drugiego półfinału. Zmierzą się Dania z Brazylią i Portugalia z Niemcami. Siatkarze resowi zagrają w ćwierćfinale Pucharu C. Przed tygodniem ograli Cypryjczyków z Pafiakos Pafos 3-0, a we wczorajszym rewanżu stracili seta, wygrali 3-1 i pewnie wkraczają do czołowej ósemki. 18 punktów i miano MVP tego meczu wywalczył Jakub Bucki. Ciężko się gra z takim zespołem, no, troszkę mają inny styl, właśnie taki powiedziałbym szaleńczy, te piłki szybko latają, grają bardzo szybko na skrzydłach i wiadomo, no, my jesteśmy może nie tak do końca przygotowani na taką siatkówkę i to było coś nowego, było nerwowo, wiadomo było, że zespół z Pafos będzie ryzykował wszystko co może, tak też było. Slalomy przy sztucznym świetle robią wielkie wrażenie, a wieczorny gigant w szladnik i prędkości osiągane przez narciarzy przekraczające grubo 70 km na godzinę między bramkami mogły szczególnie się podobać tłumom kibiców. Znów świetnie zjeżdżali norwescy Wikingowie, wygrał Alexander Stein Olsen przed Henrikiem Kristoffersenem. Trzeci, lider klasyfikacji generalnej Alpejskiego Pucharu Świata, Marco Odermatt ze Szwajcarii. Świetne widowisko w Katowicach, hokeiści miejscowego GKS-u przegrywali z sąsiadami za Miedzy w Tychach po pierwszej tercji już 0-4, w drugiej doprowadzili na 3-4, ale to GKS Tychy wyszedł z tej potyczki obronną ręką 4-3 i umocnił się na prowadzeniu po 39 kolejkach Ekstraligi. Po południu będzie dziś na ogół od 6 do 8 stopni Celsjusza, ale w okolicach Przemyśla nawet 13, nieco chłodniej w górach, na przykład w Karkonoszach, tam okolice zera. Miejscami może popadać, w górach także śnieg, a na południowym wschodzie kraju możliwe burze. Jeśli ktoś właśnie wybiera się do sklepu po bułki, to tak naprawdę cieplej trzeba się ubrać tylko w Małopolsce, na Podhalu teraz nieznaczny mróz. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz tysiące produktów Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 16 Pro Max 256 giga za 6299 zł. A w 24 ratach tylko 263 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 stycznia. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. I Państwa spostrzeżenia dotyczące dotykania gołymi rękami pieczywa w sklepach. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałabym powiedzieć, że głównie takie zachowania obserwuję w momencie, kiedy podchodzą do pieczywa starsze osoby. Niestety te młodsze, znaczy niestety, stety te młodsze przestrzegają tych zasad. No i obawiam się, że to nie tylko od wieku zależy, ale oczywiście zapraszamy Państwa do komentarzy w tym temacie. A za kilka minut na naszej antenie rozmowa o zwierzograniu, czyli zwierzęcym odpowiedniku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej pomysłodawca, poseł Łukasz Litewka, odwiedzi Studio Trójki. Call Me i Blondie w trójce. Mamy 12 minut po siódmej i w trójce także, ale nie w studiu, na łączach. Gościmy dziś posła Lewicy Łukasza Litewkę. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, dzień dobry. To pomysłodawca Zwierzobrania, ogłoszonego wczoraj odpowiednika Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z namaszczeniem Jurka Owsiaka. Panie pośle, zawsze musi być jakiś powód, jakiś bodziec do wystartowania z taką akcją. Co jest nim w tym przypadku? Oczywiście. Zwierzogranie w moim sercu rodziło się już tak naprawdę od bardzo dawna, począwszy od najmniejszych, nawet takich drobnych inicjatyw, jak ogłoszenia i adopcje psów, które dzięki nagłośnieniu i pomocy zwykłych ludzi zmieniały się często w szczęśliwe domy. I także po te dużo trudniejsze momenty, gdy nagle dostrzega się skalę problemów w Polsce, czyli są to przepełnione schroniska, porzucone na drogach zwierzęta jako na przykład nietrafione prezenty i na końcu te najgorsze, najsmutniejsze problemy, czyli znęcanie się nad niczemu winnymi zwierzętami. Wszyscy przecież znamy takie przypadki, wszyscy przecież widzieliśmy takie sytuacje w internecie i ja naprawdę uważam, że zwierzęta, napisałem to wczoraj, zasługują na dużo lepsze miejsce niż to, które do tej pory im przygotowaliśmy. I najlepsze jest to, że ja wiem, że w tym myśleniu nie jestem sam i stąd właśnie pomysł na zwierzogranie. W Polsce jest naprawdę setki tysięcy ludzi, którzy kochają zwierzęta. Panie pośle, sporo informacji o tym zwierzograniu pojawiło się wczoraj w przestrzeni publicznej po pańskim ogłoszeniu. Podobno nawet strona zwierzogrania w pewnym momencie padła, tak dużo ludzi na nią wchodziło. To by potwierdzało, że rzeczywiście jest zapotrzebowanie na taką akcję. A na czym ona ma się skupiać przede wszystkim? My oczywiście dzisiaj przygotowujemy jakby całą formułę zwierzogrania. Proszę też jednak pamiętać, że to będzie pierwsza edycja. Nie możemy tutaj od razu wejść na poziom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która ma za sobą przepiękną historię. My jesteśmy jednak bardzo mile zaskoczeni faktycznie odbiorem społecznym. No nie będę tutaj udawał. Wiedzieliśmy, że ludzie będą pozytywnie nastawieni do naszego pomysłu, by zrobić coś pięknego dla zwierząt, ale odbiór naprawdę przerósł nasze oczekiwania. A nasze oczekiwania to ludzie, którzy kochają zwierzęta i nie będziemy tutaj ukrywać, że najlepiej gdyby to było w ogóle zaraźliwe w Polsce. Dziś rano sprawdzałem tutaj właśnie przed wejściem na antenę, tak naprawdę po delikatnie ponad 24 godzinach od ogłoszenia ponad 120 tysięcy ludzi zadeklarowało chęć grania dla zwierząt i nasza strona tutaj faktycznie internetowa padła, zdążyła już raz paść. Ale odbieramy to jako drobny prognostyk i przy okazji dziękujemy Make Life Harder, które nas wsparło i to chyba przez nich ta strona padła. Także jesteśmy naprawdę szczęśliwi, chociaż też oczywiście zdajemy sobie sprawę, że mnóstwo pracy przed nami. Ta praca będzie trwała do kiedy? Kiedy ta pierwsza edycja, pierwsza odsłona zwierzogrania rzeczywiście może wystartować? Pierwsza edycja zwierzogrania ma wystartować w maju, czyli tak naprawdę pozostało nam niewiele czasu, bo raptem ponad troszeczkę 3 miesiące. I ja tutaj też, będąc na antenie u Państwa, przede wszystkim chciałem podziękować Jurkowi Owsiakowi, bo wiem, jak ostatnie miesiące były dla niego trudnym czasem. Dziękuję mu, że w tej całej sytuacji, także podczas przygotowań do WOŚP, co jest pewnie ogromnym nakładem pracy, który już za nami, edycji, która kolejny raz okazała się rekordowa, znalazł czas i zaaprobował nasz pomysł zwierzogrania. Nie będę ukrywał, że to było dla nas bardzo ważne. Także dziękuję Ci, Jurku. A nie obawia się Pan, Panie Pośle, że takie zwierzogranie też może spotkać się z hejtem? No, takie hasła, ja już widziałem komentarze w internecie pod tytułem dla dzieci chorych to jeszcze rozumiem, ale dla zwierząt po co to? Przecież to jest do zrobienia w prywatnym zakresie, nie potrzeba takich zbiórek. Dziś tak naprawdę tylko osoba, która nic nie robi, nie jest narażona na hejt, bo hejt jest bardzo łatwy, hejt jest bardzo popularny w internecie, więc my się tego nie boimy. Ja nie boję się hejtu, bo mam czyste intencje. Tak jak tutaj wspominałem już, chcę zrobić coś wyjątkowego z naprawdę wyjątkowymi ludźmi i mamy naprawdę kapitalny cel, który ogłosimy 14 lutego. To ja wiem, że to są walentynki. Robimy to z taką premedytacją, bo my właśnie kochamy zwierzęta. Pan jest posłem, to już wspominaliśmy, posłem Lewicy. Tak jest. To jest partia, która należy do rządu, czy ugrupowanie należące do rządu. Nie można walczyć o te prawa zwierząt, o polepszenie dobrobytu zwierząt na drodze ustawodawczej chociażby, inicjatywy politycznej. No rozumiem, że to jest trudne, skoro decyduje się pan na akcję pod tytułem Zwierzogranie. Jest to trudne, ale to nie do końca jest tak. Oczywiście, że można. Ja w Sejmie jestem rok, ktoś powie dopiero rok, ktoś powie aż rok, ale to nie był zmarnowany czas, bo powołaliśmy komisję, pierwszy raz w historii Sejmu, do spraw zwierząt, która właśnie zaczyna swoje prace. Ja w tej komisji oczywiście jestem, jako wiceprzewodniczący z ramienia Lewicy. Mamy 10 projektów przed sobą, 10 projektów, które tak naprawdę musimy nie tyle co przygotować, nie tyle co pewnie dokonać jakichś korekt, ale wysłuchać różnych stron, bo faktycznie nie jest to łatwe. Ja przyznaję, że jak byłem przed Sejmem, to mówiłem tak, kolokwialnie mówiąc, na kozaka, że czemu te prawa nie są zmienione raz, dwa w tydzień, trzy, cztery, przecież zwierzęta na to zasługują. Dziś rozumiem, że jest to dużo trudniejszy i żmudny proces, ale naprawdę koalicja i nie tylko koalicja, bo w Sejmie, niezależnie od partii, są ludzie, ja z nimi rozmawiam, którzy czy są z PiS-u, z Platformy, z PSL-u, czy przede wszystkim z Lewicy, naprawdę mówią, że zwierzęta zasługują na lepszy los w Polsce i my to naprawdę zrobimy, my chcemy to zmienić. A zwierzogranie, jedno nie wyklucza drugiego. Ja naprawdę nie lubię stać w miejscu, chcę coś robić i zwierzogranie nie wyklucza pracy w Sejmie, a praca w Sejmie nie wyklucza oczywiście zwierzogrania. No, w takim razie, panie pośle, czekamy na ten 14 dzień lutego i na ogłoszenie celu tegorocznego pierwszego zwierzogrania. Bardzo dziękuję za rozmowę w Trójce o poranku. Ja też bardzo dziękuję i na koniec pozwoli pan, że chciałem pozdrowić mojego przyjaciela Pawła, który jest waszym ogromnym fanem i słucha was od wielu lat. A to my w takim razie pana Pawła pozdrawiamy w takim razie jeszcze bardziej, jeszcze serdeczniej. Teraz piosenka dnia w bardzo Trójce. Dziękuję. brzmiało znajomo. Bridget Calls Me Baby, band z Chicago. Taką oto nową wersję przeboju George'a Michaela sprzed lat nam sprezentował. 41 lat później w odświeżonej wersji Careless Whisper w Trójce jako piosenka dnia, więc będzie dziś na naszej antenie powracać. Powraca też w głosach od Państwa temat macania pieczywa w sklepach. 2 dwójki i 7 trójek. Mam 62 lata, ciągle wydaje mi się, że jestem młody, ale dla słuchaczy pewnie już jestem starszą osobą. No i nie mam tego nawyku dotykania gołą ręką pieczywa w sklepie. Mało tego, jeżeli już gołą ręką, to mam upatrzoną swoją ofiarę, łapię i wyciągam i odchodzę. Ale generalnie dotykam za pomocą torebki, rękawicy foliowej i tak dalej. Więc to jest kwestia chyba, proszę Państwa, wychowania. A nie wieku. Wychowanie bułkowe zawodzi, a może jednak jest coraz lepiej, tylko potrzeba czasu i wszyscy się w końcu nauczymy. No tylko pytanie, jak zwracać uwagę, jeśli widzimy to złe zachowanie w sklepie i zbyt długi wybór ofiary. 2 dwójki i 7 trójek. I wiatr w Trójce, a nasz Staszek przy telefonie jakby ciągle markotny. Ale... Otóż chciałem się pochwalić, że mi się udało pewnego razu redaktora Staszka rozbawić. Miało to miejsce w sylwestrowy wieczór. No i ja się pochwaliłem, że wtedy naprawiałem kasetę magnetofonową. Dziewczynie upadła na podłogę, potłukła się, dziewczyna się rozpłakała, bo to zabytkowa stara kaseta wytwórni Jugoton, tam gdzie je dugmę. Szkoda jej było. Ja ją naprawiałem bitą godzinę. Pochwaliłem się, a pan redaktor Staszek tak się serdecznie, tak rubasznie, naturalnie się roześmiał, z czego to ja powiedziałem, że no naprawdę, szkoda, że państwo tego nie słyszeli. Czyli da się. Mamy dowody, że to możliwe. Może trzeba powiedzieć po prostu coś o kasetach. Proszę próbować. Komu się uda ustawić humor Staszka pozytywnie na cały dzień? Koszulka Trójki czeka na bohatera. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy. Zapraszamy. Do reklamy. Patrz Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert.

próbowano już na podstawie właśnie tych skradzionych najczęściej dokumentów wyłudzić ponad 130 tysięcy razy kredyty na łączną sumę przekraczającą 6,1 miliarda złotych. Ta największa próba wyłudzenia opiewała na 25 milionów złotych. Dlatego tak ważne jest, aby kradzież dowodu osobistego albo paszportu zgłaszać nie tylko na policji, ale także w banku. Zimowy wyjazd planuje w tym roku 31% Polaków, ale jedynie 12% zamierza go zrealizować w czasie szkolnych ferii, bo wtedy jest najdrożej, mówi profesor Waldemar Rogowski, analityk BIK InfoMonitor. Ponad połowa Polaków, 54%, o 19 punktów procentowych więcej niż w 2023 roku, sfinansuje zimowe wyjazdy z oszczędności, a 46% z bieżących dochodów. Jedynie około 5% badanych planuje pokryć koszty przy pomocy pożyczek, czy to od rodziny, czy zaciągniętych w instytucjach finansowych, co stanowi spadek o 6 punktów procentowych w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat. 1/3 planujących zimowy urlop zdecyduje się na ofertę zagraniczną, większość wybierze ciepłe kraje. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie planuje przepisów, które zmusiłyby sklepy odzieżowe do przyjmowania zużytych tekstyliów, ale wiele sklepów robi to dobrowolnie. Resort przypomina, że właściciele nieruchomości niesegregujące odpadów, również tych tekstylnych, narażają się na karę grzywny. Fiskus tymczasem dostanie raporty o handlu w internecie, ale nie powinien prześladować tych, którzy pozbywają się prywatnych rzeczy. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej i do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym. A teraz jeszcze waluty. Dolar kosztuje 4,02 zł, euro 4,19, a funt brytyjski 5,01 zł. Znów ciepło, jak na styczeń. Po południu będzie dziś konkretnie tak. Okolice zera w Karkonoszach, ale już w Przemyślu nawet 13 stopni Celsjusza, a na ogół wczesnym popołudniem od 6 do 8 stopni. I tylko w górach może dziś popruszyć, poza tym jeśli popada to deszcz, no wiadomo, prawie 10 stopni. Na południowym wschodzie kraju możliwe burze. O sprawdzaniu pieczywa gołymi palcami w sklepach dziś rozmawiamy. Uwaga, bo takie macanie grozi mandatem, ale słuchacz otwiera w tym temacie inny wątek. Jeszcze gorszy nawyk sprzedawca w sklepie albo ekspedient ślini paluchy przy otwieraniu woreczka, do którego następnie coś pakuje. No po prostu na to już patrzeć nie mogę, wielokrotnie na to zwracałem uwagę, ale jakoś sprzedawcy nie rozumieją tego, szczególnie w małych sklepach paluchów się nie ślini, bo jeżeli on przez cały dzień ślini paluchy, otwierając kolejne woreczki, to proszę sobie wyobrazić, jak te paluchy wyglądają. No, God! No, God, please, no! No! No! No! To Trójka i audycja poradna. Za 25 minut będzie 8. My kredytu o złym zachowaniu klientów, a państwo jakby zrzucali odpowiedzialność. Dwie dwójki i siedem trójek. Macanie pieczywa przez ekspedientki, które jednocześnie przyjmują kasę. Nie używają rękawiczy przy wydawaniu pieniędzy i przy podawaniu chleba, kiedy jeszcze chleb jest krojony. Co wówczas powinniśmy zrobić? Dwie dwójki i siedem trójek. Johnny Marr w trójce Easy Money. Mamy 22 minuty do ósmej i w trójce także Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Bułeczki już dzisiaj wymacane? No i jeszcze nie, ta przyjemność przede mną, ale sobie nie odmówię. Ale rozumiem, że przez rękawiczkę. Nie, oczywiście, że tak, albo foliową torebkę, jeśli rękawiczki się skończą. W takim razie wszystko w porządku. Michale, na giełdzie panika, przynajmniej chwilowa, po tym jak chińska firma udostępniła do użytkowania nowy model sztucznej inteligencji DeepSeek. Model darmowy, nowy, więc kuszący, ale chyba są tutaj jakieś ciemne strony. To prawda, pojawienie się tego modelu DeepSeek namieszało na rynku nowych technologii, dlatego że okazało się, że chińskie rozwiązanie jest nie gorsze od tych, które na przykład oferują Amerykanie, jak ChatGPT, jak Gemini, jak Copilot, czyli te takie znane produkty tych gigantów Google'a, Microsoftu, no czyli czy trochę mniejszej firmy OpenAI, no ale w dziale sztucznej inteligencji też giganta. A to, co przeraziło inwestorów, to było to, że chiński model udało się stworzyć za ułamek ceny tych amerykańskich, więc w jakimś sensie zakwestionowało to dotychczasowy pogląd, że aby stworzyć modele sztucznej inteligencji, trzeba wydać ogromne kwoty. Chińczycy zrobili to wszystko po prostu dużo taniej i stąd właśnie straty spółek technologicznych amerykańskich, przede wszystkim NVIDIA, czyli producenta zaawansowanych chipów do komputerów obsługujących sztuczną inteligencję. Takich chipów trzeba bardzo dużo, stąd straty NVIDIA, prawie 600 miliardów dolarów w ciągu jednej sesji kurs NVIDIA się, znaczy w sumie tyle wyparowało z wartości akcji, to był spadek kursu o 17%. Trochę już NVIDIA odrobiła, trochę odrobiły inne spółki, ale na pewno jest sporo lęku na rynku. Amerykański prezydent Donald Trump stwierdził natomiast, że to wszystko może być taką mobilizacją do działania biznesu w Stanach Zjednoczonych i tak mówił. Myślę, że debiut chińskiego modelu DeepSeek powinien być dzwonkiem alarmowym dla amerykańskiego przemysłu nowych technologii, takim pozytywnym wstrząsem. To jest przypomnienie, że powinniśmy być mocno skupieni na utrzymaniu pozycji lidera w kwestii sztucznej inteligencji. Mamy przecież najlepszych naukowców na świecie. Nawet chińscy przywódcy to potwierdzają. A z kolei analityk rynku nowych technologii Aaron Levy mówi o tym, że ze sztuczną inteligencją jest trochę tak jak z badaniami kosmosu, że to jest z jednej strony no, swego rodzaju wyścig, z drugiej strony tak naprawdę cała ludzkość na tym powinna zyskiwać i nie powinno się patrzeć tylko na to jako na jakiś taki wyścig mocarstw. No, tak mówi ekspert. Moim zdaniem w tym wyścigu nie będzie przegranych. Na razie widzimy bardzo szybki postęp w rozwijaniu modeli sztucznej inteligencji i ten postęp wymaga coraz większej efektywności działania. Modele muszą być tańsze i zużywać mniej energii. I za każdym razem, gdy uda się to osiągnąć, widzimy coraz więcej sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji. I ten obszar też jest ważny, bo stworzyć narzędzie to jedno, a wymyślić kreatywne sposoby jego zastosowania to drugie. To jest cały ekosystem. Są twórcy samych modeli sztucznej inteligencji, ale są też na przykład twórcy opartych o nie aplikacji. Jest od dawna oczywiste, że wszyscy będą musieli obniżyć koszty działania. No i Chińczycy właśnie to zrobili, bardzo mocno obniżyli koszty. Tylko że użytkownicy rzucili się natychmiast do testowania DeepSeek, tego nowego modelu sztucznej inteligencji, i cóż się okazuje? Ano, ten model zachowuje się dokładnie tak, jak zachowuje się chińska propaganda. Kiedy pyta się go na przykład o sytuację w Tybecie, o los Ujgurów, czyli takiej muzułmańskiej mniejszości prześladowanej w Chinach, o wolność słowa w Chinach, o masakrę na placu Tiananmen, no to ten model natychmiast albo nabiera wody w usta, albo twierdzi, że nic na ten temat nie wie, albo powtarza właśnie rzeczy, które mówi oficjalnie chińska propaganda, zakłamując po prostu to, co się stało albo co się dzieje. Internauci więc prześcigali się w różnego rodzaju takich grach i zabawach z tym DeepSeekiem. Pytali go na przykład o dowcipy na temat Donalda Trumpa, wymyślał na poczekaniu, dowcipy na temat Emmanuela Macrona, czyli prezydenta Francji, dowcipy na temat przywódców brytyjskich, niemieckich itd., itd. A kiedy pytali go o dowcipy na temat Xi Jinpinga, czyli przywódcy Chin, no to już DeepSeek twierdził, że żadnych dowcipów nie ma, nie zna, w ogóle nie wie, o co chodzi. Czy Xi Jinping jest podobny do Kubusia Puchatka? O, to na nie, pewno... nie ma czegoś takiego jak Kubuś Puchatek, Kubuś pewnie Puchatek, odpowiada. Tak. Znaczy, były na przykład takie testy, że pytano, sam widziałem takie różnego rodzaju nagrania, bo ludzie się teraz zarzucają media społecznościowe takimi właśnie nagraniami konwersacji z DeepSeekiem, kiedy na przykład poproszono go, żeby wyjaśnił sytuację na placu, i tutaj było tak, literka po literce, ty, i, e, ny, a, ny, my, n, tylko nie pisząc Chiny i tak dalej, tylko używając metafory o jabłkach i pomarańczach. No i to wtedy DeepSeek znakomicie tłumaczył, co się stało, zupełnie zgodnie z prawdą, nie używając tylko słów Chiny, partia, komunizm, tylko jabłka, o, pomarańcze, śliwki. Ale można było między wierszami wyczytać, więc jak to z propagandą? Między wierszami wyczytać się da dużo, więc ten DeepSeek tak wie, nie wie, no chyba tak się umie sprytnie zachować. No ale na pewno będzie też gorącym tematem i głośnym tematem w kolejnych dniach, gdy będzie coraz więcej informacji na temat tego chociażby giełdowego zachowania po wypuszczeniu DeepSeeka. Michał Strzałkowski w porannej audycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 16 minut ósma to Kaśka Sochacka i Szum, jedna z Państwa ulubionych piosenek, wciąż w czołówce listy przebojów pierwsza trójka. Przypominam, głosowanie na naszą listę trwa do piątku do południa. Polecam w imieniu Michała Grabkowskiego. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. No ja mam sposób rozwiązania, co zrobić, żeby ludzie nie dotykali. W starych czasach nad pieczywem umieszczano karteczkę: pieczywo macane należy do macanta. Myślę, że powinniśmy do tego wrócić. To może być rozwiązanie. Państwo też proponują rozwiązania z zagranicy i do nich przejdziemy nieco później, bo teraz Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Powie, kto będzie gościem porannej rozmowy Bezuników. Dzisiaj w Bezuników Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Będziemy rozmawiać między innymi o bulwersującym procesie, który wczoraj się rozpoczął w Hajnówce. Grupa osób niosąca pomoc migrantom na granicy, rodzinie z małymi dziećmi została oskarżona o pomoc nielegalnym migrantom. Wczoraj były protesty przed sądem. Sąd nie zgodził się na wniosek prokuratury, żeby całkowicie utajnić proces, ale będzie częściowo utajniony. Zobaczymy, co o tym nasz gość myśli. Sprawdzimy to o 8:13. Zapraszam serdecznie. Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. Czego mi trzeba, nie wiem sam, jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. On to tak dobrze ma na bank, tak nienawidzę, gdy nie rozumiem, co mam w sobie. Nie rozumiem, kolejny raz tak bardzo proszę. Proszę nie mieszać mi już w głowie, bo sam już namieszałem dość. Sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Bo sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. Sam już namieszałem dość. Używki znieczulą, znów wybieram większe zło. Bo sam już namieszałem dość. Tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkło. No co się czepiasz, daruj sobie, wiem już, co mi powiesz. Miałbym się zmienić niby w co, za dużo uczuć od tego mam już popękaną głowę. Jakie to nudne, kiedy tak znowu się boję siebie, a już dłużej tak nie mogę. Nie mogę tak kolejny raz, tak nie rozumiem, że nie widzisz, co ja mam w sobie. Że znowu wszystko jest nie tak. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, łeb jak głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. I znowu wszystko jest nie tak. Uczuć rolę kosztem milion pytań, łeb głaz. I znowu wszystko jest nie tak. Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja. Artur Rojek w Trójce dziś muzycznie. Wczoraj zapowiadał kolejne gwiazdy tegorocznego festiwalu. Kraftwerk będzie, drodzy państwo, na OFF-ie w tym roku. Kraftwerk, o którego hicie Kuba Ambrożewski niedawno opowiadał, dziś inna historia. Piosenka do wyjaśnienia. Temple of the Dog, Hunger Strike. Przejmujący hołd dla zmarłego przyjaciela i przy okazji pierwsze spotkanie dwóch legend muzyki. Seattle, końcówka lat 80. Jeszcze nie ma mowy o takim gatunku jak grunge, ale z podziemia już zaczynają wyrastać zespoły, które wkrótce zmiotą z powierzchni ziemi niezwykle popularnego w tej epoce stadionowego rocka. Green River, Soundgarden, Nirvana, Mudhoney, a obok nich Mother Love Bone z charyzmatycznym wokalistą Andrew Woodem. Ale nadchodzi marzec 1990 roku i zaledwie 24-letni Wood umiera w wyniku przedawkowania narkotyków. Jego przyjaciel, wówczas nieznany szerzej Chris Cornell, zwołuje kilku kolegów, aby złożyć hołd zmarłemu wokaliście. Projekt otrzymuje nazwę Temple of the Dog, zapożyczoną z jednego z tekstów Mother Love Bone. Powstaje 9 utworów, co nie daje przesądnemu Cornellowi spokoju, bo to nieparzysta liczba. W ostatnich dniach sesji Chris dopisuje więc 10. piosenkę o tytule Hunger Strike. Nastrojową balladę, w której pobrzmiewają echa flagowego utworu Mother Love Bone, Chloe Dancer. Jednocześnie dwaj inni muzycy pracujący przy projekcie, Stone Gossard i Jeff Ament, zakładają też inny zespół. Brakuje im tylko ostatniego elementu układanki – wokalisty. Jest 8 października 1990 roku. Do Seattle przybywa 26-letni Eddie, surfer z San Diego, zaproszony po tym, jak dograł się do ich demówki w spektakularnym stylu. Eddie z boku obserwuje próbę Temple of the Dog i zmagania Chrisa Cornella, aby wypełnić niskie rejestry w refrenie. Nie wychodzi. Ale Eddie jest nieśmiałym typem. Nie zna tu nikogo, nigdy nie spotkał też Andrew Wooda, więc dopiero po dłuższej chwili podchodzi do mikrofonu i swoim niskim wokalem daje idealny kontrapunkt Chrisowi. W ułamku sekundy wszyscy w pokoju rozumieją, co właśnie się wydarzyło. Głos Eddiego nie tylko zostaje w refrenie, Chris daje mu również do zaśpiewania drugą zwrotkę z tym samym tekstem, co pierwsza. Eddie zostaje też w zespole, który wkrótce zmieni nazwę z Mookie Blaylock na Pearl Jam i 9 miesięcy później wyda album zatytułowany Ten. Ale to już zupełnie inna historia. Piosenka do wyjaśnienia. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Decadence.